هنوزم در پی اونم که میش عاشقش باشم، مثل دریای من باشه، منم چون قایقش باشم. هنوزم در پی اونم که میش عاشقش باشم، مثل دریای من باشه، منم چون قایقش باشم، منم چون قایقش باشم. هنوزم در پی اونم که عمری مرهمم باشه، شریک خنده و شادی، رفیق محترمم باشه. هنوزم در پی اونم که عشقش سادگی باشه، نگاهای پر از مهرش پناه خستگی باشه. میگن جوینده یابنده است، ولی پاهای من خسته است. من تا با همین پاها میرم تا حدی که جا هست. هنوزم در پی اونم که عشقام و روی کنم، با اون دستای پر مهرش کنه پاک و بگه جونم، بگه جونم. نکن گریه منم اینجام، بذار دستات رو تو دستام. تو احساس منو میخوای، منم ای بای تو رو میخوای. هنوزم در پی اونم که عشقام و روی گونم، با اون دستای پر مهرش کنه پاک و بگه جونم، بگه جونم. نکن گریه منم اینجام، بذار دستات رو تو دستام. تو احساس منو میخوای، منم ای بای تو رو میخوام. تو احساس منو میخوای، منم ای بای تو رو میخوام. خدایا عشق من پاکه، درسته عشقی از خاکه. منم اون عاشق خاکی که از عشق تو دل چاکه. هنوزم در پی اونم که عشقام و روی گونم، با اون دستای پرمهرش کنه پاکو، کنه پاکو. بگه جونم، بگه جونم. نکن گریه منم اینجا، بذار دستا تو دستام. تو احساس منو میخوای، منم ای بای تو رو میخوام. هنوزم در پی اونم که عشقام و روی گونم، با اون دستای پر مهرش کنه پاک و بگه جونم، بگه جونم. نکن گریه منم اینجام، بذار دستات رو تو دستام. تو احساس منو میخوای، منم ای بای تو رو میخوام. هنوزم در پی اونم که عشقام و روی گونم، با اون دستای پر مهرش کنه پاک و بگه جونم، بگه جونم. نکن گریه منم اینجام، بذار دستام